मोहम्मद बिन बिशर ने मिसार से रिवायत की, कहा हमें माबद बिन खालिद ने इब्न शद्दाद से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म देते थे कि वो नजरे बस से शिफा के लिए दम करा लें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5720।